فمن وعدناه اے هر وسوک چه وعد کړی موږ دا غسرا وعدا حسنا وعد خیستا چه وعده د جنت دا د الله درزاون گئی دا فهو لاقی ناغا فهو لاقی ناغا ملاقات کن کے وی داغی سرا اغیل رمندن کے وی یو طرف تا مومن دے نیک عمال کری او اغسر اللہ خیستا وعدد جنت کری فهو لاقی ناغا مندن کے دے اغیل رملاقات کن کے دے داغی سرا کمن دے کی دیشی پشان دہا چا متعنا ہو چی فیدور کری دا منگا غطا متع الحیات الدنیا فیدد جوند دنیا دنیا کی خط و مزو خوشحالو کے دے خود ایمان توفیق ورکننے ملاو ثم ہوا بیاغ یوم القیامت پرزد قیامت من المحضرین وی بدا حاضر کرشون پاز عبداللہ کی ویوم بکم رزبانی انا عدیهم چی آواز بور کی دویتا اللہ پرزد قیامت با دویرو بلی فیقولو نورتبو فرمائی این شرکائی الذین کمزے کی چرک لانلی صداران زماہ کسان کنتم تزعمون چوئی تاسو چی تاسو پی گمان کونو چی دادا اللہ شرکان دیوی صداران دی قال الذین حق علیہم القولو اوبوئی ها کسان حق علیہم القولو چی ثابت شوید پا غیبانوی ناد عذاب وی وربنا اے رب زمونگا هاولائی الذین اغوینا هاولائی الذین آدادی حاکسان اغوینا چی گمراہ کریو منگا گمراہی تیرا بللو منگا منگا گمراہ کریو نئی وی اغوینا هم گمراہ کریو منگا دوی کما اغوینا لکسنگ چی من پخپل گمراہو وی با مختلف گمراہو نو دیمم دا گمراہی طرف ترو بلل تبرعنا الیکا بیزاری منگا الیکا تاتا بیزاری کو ممخ کستا اللہ ددویل تبرعنا الیک بیزاری منگا الیکا تاتا ما کانو نو دیانا یعبدون نو دیانا خاص منگتا یعبدون عبادت کون کی اللہ دی زمونگ عبادت و بندگی نو کولا وقیل دعو شرکاکم او تبرعنا الیک اے منہم منگ بیزاری کو تا تددوینا وَمِمَّا اِخْتَارُوهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي او هغا چه دئی غرکره دغه د کفر و ده گناهونونا مونگ داغی نبیزاریو تبرعنا الیک بیزاریو مونگ الیک اتاتا منهم ددوینا وَمِمَّا اِخْتَارُوهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي او دادئی چه ده کفر و گناهونونا سو غرکرو اللہ داغی نمونگ اتاتا بیزاریو وقیل دعو شرکاکم او بولشی اور او بولی اخپلی صداران چی دنیا کی و تاسو را بلل اور آمدت کولو مننم ور تاوازو کئی چی دا تاسو کم مصیبت کی دلین مخلاص کی لکا دنیا کی و تاسو را بلل فدعوهم نرو بے بلی دی مشرکان ور تاوازو کی فلم يستجيبوا لهم نقبل عالبون کی ددوید فریاد وراؤ العذاب او بوینی دی عذاب لو انهم کانو یهتدون نو ارمان بکی وی بکاش دے چھوی دوی لار مندن کی لو انهم ارمان او تمنا بکی لو کل تمنا پر رازی لو انهم كانوا يهتدون کچره و دوی لار مندن کی ارمان وکئی چې کاش موږ لار مندلې و ننن بمون پدې عذاب کې نه کلو شرطیه شي نور جواب بیا محذوف ده نو جواب محذوف داسو علماء ذکر کړي لو کانوا یهتدون لوجه من وجوه الهیل یدفعون به العذاب لدفعوا به العذاب کچره و دوی چې د لار مندلې یوی وجه تا دا سحیلی او دا چلنا او دا عذابی پی دفکولشی نو دی با دا عذاب دفکڑے وی دی با دا عذاب دفکڑے وی یا لو انہم کانو یحتدون لمار اول عذاب کدی ویچ دی لار مندلے وی او ایمان روڑے وی نو دی با عذاب نویلی دلے ویوم ینادیہم تکرار راغ مخکیمو ویو ویو نادیهیم او دل تموینا اول سوال د توحید او دا خیده بارکیو او دا سوال دا اللہ دا حبیب او دا انبیاء علیہ السلام دا نبوت بارکیو ویو ویو نادیهیم او پکمرش یواز بور کی دویتا فیقولنو بفرمائی ماذا عجبتم المرسلین سقبلو آلے کرو تاسو دا پیغمبرانو دی امتونو تبوئی ما تاوستان بی آلیم السلام را لی گئو تاسو دا غیسی جابت کرو فعمیت علیہم الانباؤو نپٹ بشی پا دویبانی الانباؤو دلیلونا دنیا کی خود دلیل دان للک کفر او شرک یو دلیل جو کرو فعمیت علیہم الانباؤو پٹ بشی پا دویبانی اغا دلیلونا یوم ایدن پد غرز فهم لا يتساءلون نو دای و دی او بل نه تپوسم نه کوي دلائل به ختم شي او یو بل نه تپوس بم نه کوي ولي بن کوي د وجد د انتهاء بتلا یاد ولي به تپوس نه کوي یو قول خدا لا يسأل بعضهم بعضا لفرط الدهشه د وجد ډیر ہے بد د وجنا د یو بل نه تپوس بن کوي یا زکه من کوي تپوس بد یو بل زکه نه کوي بان الکل سواء فی الجهل طول په جهل کې برابر وی او د یو سره هم دلیل نی په خپل شرک او بی دی نه ای فاما من ارشا اسوک دتا وا چې تو به وست د شرک نا وا من او ایمان راړو و عمل صالحا و ملک نیک فاسا نظر دا ان یکونو من المفلحین چشی با دی دا کامیابنا دی تبا اللہ دی ایمان او دا توبی دا وجنا دا عذابنا نجات ورکی او جنت بملاوشی وربک یخلق ما یشاء و یختار او ربستا پیدا کئی حق چف و خیشی و یختار او ورکی پا دی مخلوق کی چال ریچ غرکول خخشی آیات کې اشکالو نو باز علماء مختلف تکلف سره جوابونه کړي وای رفستا پیدا کیا چې خوش وي اختیار او خپل اختیار چلے بیا وای ما کان لهم الخيره لمخلوق لر اختیار نشته نو اختیار خو مخلوق شته نو بیا راځي لپاره تکلفات سره جواب وي دي کې بهترین تفسیر هغه دی چې هغه حافظ ابن قیم رحم الله کړي اور آئین احکام القرآن والم دلتا نقل کرے لکسنگ گورا اللہ دا ہر شی خالق دے بلسو خالق نشتا نو بیا پا دی مخلوق کی زنی غور دی او زنی غیر غور دی سارا غور کولو اختیارم اللہ سر رے اور دی ان کو تفصیل ذکر کرے یو سل سلور سلو اختمہ سفر احکام القرآن کے دا حافظ ابن قیم رحم اللہ نے دا آیات تفسیر نقل کرے دایاتی مبارکی تفسیری نقل کړی دی غینا چې دې کې دا وي اختیار په معنا د استفاء او د غوروالی دا په معنا د سده د غوروالی و ربک او رفستا یخلقو پیدا کوي ما یشا وجه خوشی و اختیار او دا کم مخلوق چې پیدا کړي نو غور کوي پدې کې اچ خوشی وګوره الله وو اسمانونه پیدا کړ نو غره اسمانه پکې ټولو کې غره هغه مستقر ګرځولې د مقربینو د پاره د ملائکونو دارنګ الله رب العزت ورځ پیدا کړ جنتونه پیدا کړل جنت فردوس پکې غره دارنګ ورځ پیدا کړ نجومه پکې غره کا انسانان پیدا کنو انبیاء علیہم السلام پاکی غرکل میاشتی پیدا کری نو رمضان پاکی غرکڑے شپی پیدا کری نو لیلت القدر پاکی غرکڑے طول زائیونا و مکانات پیدا کری نو پاغی کی حرم دا مجینی او حرم دا مکی غرکڑے نو دا آیان و افعال و ازمان و اماکن و طول تد آیات شامل لے تولو تدا آیات مبارک شامل لے وربکا و رفستا یخلق ما یشا پیدا کوی اغچ خوخشی و یختار او غرکول کئی رضو کی جمع غرکا میاشتو کی رمضان غرکو انسانانو کی انبیاء علیہ السلام غرکل انبیاء علیہ السلام کی سید المرسلین غرکو امتن پیدا کنن دا امت پک خیر امتن گرزولو ما کان لهم الخيره نشته دې لرا هغه اختیار د غره کولو لکه څنګه پیدا کول مخلوق نشي کوله نو دای په کیسو غره کول نشي ذالک فضل الله یوتیه من یشاء سبحان الله پاک دې الله وتعالى عما یشرکون او چد دې دا غنا چې دې ور سره کوم شریکان جوړی چی دیور سرکم شرکان جوڑی نلاغین اللہ اچھت دے وربکا ورفسا یعلم پوہی ما پاس تکن صدورهم چپٹی سنید دوی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندوی وہو اللہ دغا اللہ لا الہ نشت دے بلد عبادت مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے له الحمد فی الاولى والآخرة ددی الله د پارا له الحمد ددی الله د پارا صفاتونه نی فی الاولى کم صفات د الوهیت د خدای تو بود کمال صفات فی الاولى والآخرة په دنیا او په آخرت کې وله الحکم د دغه الله فیصله چلی مرد جون عزت و ذلت او پیدا کولو غرکولو کی و ایلیه ترجعون او دغی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی قلو فرمایا ارائے تم او دا سلکی ور دعوی آیات مشتمل پداوی دی توحید او بیل آغی دلائل ذکر کرے دا دعوی و هو اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ بل هیڅوک د عبادت مستحق نشته بغیر د دغه الله نه په دلیل پسه او الہ الحمد فی الاولى والآخرة د دغه الله لپاره صفات دي د خدای تو دنیا او آخرت کې د الله ول صفات پچا کې راتلی نشي نو الہ به څنګه جوړ شي وله الحکم دا دیم دلیلو بل الہ زکه نشته وله الحکم دبل چا فیصله چلی په مار ژوند عزت ذلت ورکول بندولو ډیرو لوکمولو کې نو الہ واوی چې فیصله چلی نو دبل چا چې د مرګ او د ژوند بار کې فیصله چلی نو معلومه ده شو لا الہ الا هو ویلہ ترجو او دغه الله ته به تاسو ټول واپس کړئ شئ قلو فرمایا ارائے تم خبر را کئی ان جعل اللہ علیکم اللیلا کچر اگرزوی اللہ پتا سمانش پا سرمدن امیشا الہ یوم القیامت ورزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نشتد بل الہ بل معبود بل مددگار غیر اللہ غیر دا اللہ نا آیاتیکم چراولی تاسو تبدویا رنا افلا تسمعون ویکشپدا وینینا نو افلا تسمعون آیاتاسو اوریمنا قلو فرمایا رہے تم خبر را کئی ماتا ان جعل الله علیکم النهار کچرو غرزی الله پتا سبانه ور سرمد نمیشا الی یوم القیامت ور زید قیامت پوری من اله نشتدے بالمعبود و مددگار غیر اللہ غیر دلانا یاتیکم بلیل چراولی تاسو لشپا تسکنون فیه چه تاسو رام بکوئی پاوے کی افلا تبصرون نویوس خرز دا آیا تاسوی نینا دام گورا راغل اللہ لا الہ الا ہوا دا داوید پارا بالدلیل ورہ یو دلیل لہو الحمد فی الولا والآخرہ بالدلیل